Нагадаю, мы слухаем аповесць Павла Міцько «Навасёлы» або праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. У мінулым выпуску дзеці выцягнулі з Нёмана снарад, а сёння ствараюць лялькі з пап'е-машэ. Выканаўца – артыстка Ліка Пташук. Комбінат «Мы самі з вусамі». Нядзеля называецца выхадны, дзень адпачынку, але ў гэты дзень мне горш няма часу, чым калі. Так і мама кажа, тата і бабуля. Вось толькі прыйшоў з Нёмана, загналі за стол абедаць. Толькі паабедаў, вучыў урокі, а урокі не лезуць у галаву. Лезе пластылін. Няма ў мяне столькі, колькі дзядзька Лявон казаў. За тыя 5 рублёў ніхто не ўшчуваў мяне. Мама з татам толькі пераглянуліся і уздыхнулі. «Добры нам урок», – сказаў тата і схаваўся ў спальню кабінет. Была ў Марыны пачатая каробка, выманчыў. «Я ж ёй алоўкі купіў каляровы, а як вырасту, што захоча, той куплю». Быў у мяне і свой пластылін, для урокаў працы куплены. Дабавіў і яго. Яе ды мой, ды новы пачак, 3. Гэта ўжо не пустыя рукі. А ў шафачцы глядзеў, сказала мама. Там яшчэ леташняга цэлы склад. Пра шафачку я і забыў. Гэта хутчэй не шафачка, а нейкі старасвецкі камод. Вынеслі яго як непатрэбшчыну з кухні ў ванны пакой. І цяпер там усякае барахло ў нас. Наверх узбамбэрылі 2 маміны выварки, а ўнутры на ніжняй паліцы склад розных парашкоў, мыла, бляшанак з фарбаю і ваксаю. На верхнюю паліцу клалі тое, што збіраліся мыць. У левым прыскрунку бразгадалі ўсякія пасты для зубоў, парашкі, крэмы, флаконы. У правым валялася не разбярыш што – скруткі вяровачак і шпагату, кавалкі наждачнай паперы, смалы, крэйды. Вось тут я і знайшоў рознакаляровы камяк пластыліну, запылены са смяцінкамі. Паскідаў увесь пластылін у плёнчаты мяшок. Няхай, спатрэбіцца і такі. Ну, дзе той дзённік? Трэба ж хоць дзённік не забыць. Дзверы кватэры Лявона Івановича нам адчыніў Вася. Ой, убачылі мы яго, адразу чмыхнулі на галаве нешта завязана на бакір, як пірацкая касынка. Ногі блытаюцца ў доўгім фартусе. Эх вы, я ўжо 2 гадзіны з дзядзькам працую, абвясціў ён з гонарам. Колькі мы тут перарабілі ўсяго. Я жучка буду іграць. І Вася знік у ванным пакоі. Вася жучок? «О, ну і няхай, падумаеш. Толькі чаму дзядзька нам яшчэ не сказаў, хто каго будзе іграць? І чаму сёння так нясмачна пахне ў яго кватэры? Фу! Салют, арляты!» – выйшаў у калідор Лявон Іванович. «А рукі, рукі, мы ж дамовіліся!» Кожны з нас хутчэй падняў правую руку. «І калі ж ён нам адкрые тайну? Нашто задзіраць рукі?» «Пластылін на кухню, а дзённікі мне. Лішняе адзенне зняць, рукавы падкасаць», – камандаваў дзядзька Лявон. Ён і сёння быў у піжамных шароварах і ў майцы. «Так, так, Паўлуша ў нас малайчына», – паглядзеў ён першы дзённік. «Уся ружы дзённіка яшчэ няма, а ў вас двух нецікава пакуль што. Стаўлю на галасаванне, дапускаць іх да работы ці не». «Лявон Іванович, ну, дзядька Лявон!» – загарачыліся мы з Жорам. «Праваліцца на гэтым месцы, чэсна акцябрацкая, выправім!» «Мне хочацца вам верыць, і не хочацца, ну, добра. Будзем лічыць, што гэтыя тройкі, двойкі ў вас выпадковыя. Выпадковыя! Чэснае слова!» – кляўся з намі і Сярожа. Пачуліся крокі, грук-грук. «Во што мы з дзядзькам Лявонам зрабілі!» – выйшаў на нейкіх драўляшках Вася. «Гэта каб роўным з вамі быць!» Хадулі не хадулі, абутак не абутак, пад нагамі стаўма па 2 дошчачкі калодкі сантыметраў па 10. На іх прыбіта па 1 дошчачцы. Зверху нагу ставіць і шкурацікі дужкі. Ступні засоўваць. «Дай мне! Ну, дай мне пахадзіць!» – падскочылі мы да яго. «Адставіць!» – па-вайсковаму скамандаваў дзядзька Лявон. «Забаўляцца няма калі!» Вася, часцей памешвай клей і прыбі палоскі лямцу пад катурны, каб не так грукалі. Катурны называюцца, сказаў Вася і зноў схаваўся ў ванным пакоі. Неўзабаве адтуль пачулася бух-бух-бух. А яшчэ мы ўбачылі гатовую шырму для лялечнага тэатра. Стаяла она ў куточку за канапай з тых рэк-планак, што прынёс дзядзька з камбіната, збіты чатырохвугольнай доўгія рамкі, вышэй нашага росту. Рамкі абцягнуты шэрай тканінай і злучаны паміж сабою завесамі. «Сыпце сюды!» – паклікаў дзядзька Лявон з кухні. «Я прыдумаў, што зрабіць, каб менш пластыліну пайшло». Падлога на кухні, стол у кутку, дзве табурэткі, усё было заслана газетамі. Лявон Іванавіч падаў нам дзве вялізныя прадаўгаватыя бульбіны, узбітыя на палкі. Бульбіны ўтыканы за палкамі, як вожык іголкамі, тырчаць кораценька на паў сантыметра. Ось, пакрыйце зверху пластылінам, а тады ўжо фармуйце насы, вушы, губы, бровы. Таньку і Ваньку будуць ляпіць Паўлуша і Женя вось на гэтых малюнках. Потым на вашых скульптурах гіпсавую форму выльем. «А нам што?» – спытаў плаксівым голасам Сярожа. Жорж таксама пакрыўджана прыплюснуў вочы. «Хопіць работы усім. Во, бяры газеты і рві на маленькі, як 3 капейкі ці 5 кавалачкі і кідай у скрынку. Так званае пап'е-машэ будзем рабіць». Сярожа неахвотна ўзяўся за работу. «А ты, Жора, пакры пластылінам вось гэтыя цурбачкі. Па іх будзем ляпіць арпідам галовы і тулавы гіпсавых форм. Не будзем адліваць». Жора з нейкім недаверам узяў у рукі драўляны кубік і збітую з кавалка дошкі і абрэзкаў 6-вугольную прызму тулава арпіда. «Весялей, арляты, весялей!» – прыспешваў нас дзядзька Лявон. «Разумнік Лявон Іванавіч, проста геніяльна разабраўся, хто на што здольны. Вася – кліявар і шавец. Во, грукае у ванным пакоі, падбівае лямец пад катурны. Пайшоў да яго дзядзька Лявон. З сярожкавай работы і малое дзіця справіцца. Не, Сярожу можна было так і не крыўдзіць. Жора – звычайны тынкоўшчык, бо хіба цяжка абляпіць пластылінам цурбакі. А вось мы з Паўлушам скульптары. Гэта не клей варыць. Тут трэба глядзець ды глядзець, тут талент трэба. Я Паўлуша і Жору у кутку кухні, каля стала. Лепім стоячы. «Усе скульптары стоячы працуюць», – сказаў Лявон Іванавіч. «Ну, ось мы і стаім». Сярож забраўся ў куточак паміж плітой і умывальнікам. Сам леў бідненькі, сеў на падлогу. Чуць павернецца ці падымецца, трэсь галавою аб умывальнік. «Сцеражыся», – пачуўся голас Лявона Івановича. Вася дыбаў перад ім на катурнах, расчыняў дзверы і нёс пучок каротенькіх лучынак, а дзядзька трымаў перад сабою каструльку. Зайшоў, і адразу зрабілася цесна на маленькай кухні. Паставіў каструлю на пліту, адчыніў шэрай форточку. «Ну, камбінат мы самі з вусамі, клей гатовы. Вася, памагай Сярожу рваць газеты. А што ў вас?» Дядька узяў маю бульбяна-пластылінавую балавешку. «Не прыгладжвай раней часу. Старайся схапіць агульнае падабенства. У Ваньки якая адметная рыса, што ў вочы кідаецца?» «Ха! Вушы!» «Правільна! Вушы тапырацца! Іх асобна ляпі, а вось потым прыставіш. А ў Тані пухнатыя шчокі, губы і вушы меншыя. Замест вачэй проста паглыбленні рабіце. Змочвайце трошкі пальцы, каб пластылін не прыліпаў». Дзядзька ўзяў Жоры кубік, абмазаны пластылінам, падраўняў бакі, завастрыў канты. «Ну, во! Сярожу даручым вылепіць з пап'е-машэ галаву Арпіда 1. «Мне! Я хачу!» – пакідалі мы сваю работу. «Адставіць!» – зноў скамандаваў Лявон Іванавіч. «Калі так будзеце мітусіцца, кідацца, ад аднаго да другога нічога ў жыцці не дасягнеце, з вас будуць нават куры смяяцца. А паспрабаваць? Усё паспрабуем, не бойцеся. А цяпер няхай Сярожа, у яго лепш атрымаецца», – гаварыў дзядзька Лявон, і Сярожа надзімаўся адважнасці. «Спачатку ў ваду мачай кавалачкі газеты, адзін пласт на вадзе зробім, а тады ўжо наклеі, пластоў 10». Лявон Іванович лінуў у талерку вады, абмачыў кавалачак газеты, плясь на кубік, а другі побач, плясь, трэці. Нам не хацелася ўжо ляпіць Таню і Ваню. Мы глядзелі, як пакрываецца кубік шэрай, размоклай газетай, уздыхнулі і толькі ўзяліся за Ваньку і Таньку зноў. Вася як зарагоча, глядзім, трасеся рожа растапыранымі пальцамі, а за іх мо сто паперак учапілася. Цап другой рукой паперкі і за другую пачапляліся. Стаў ротам лавіць за губы, за шчокі, за нос пабраліся. Ой, ой, заходзіліся мы ад смеху. Ой, памагае нам басам Лявон Іванавіч. А Сярожа, фу, не можа дзьмухнуць паперкі. Казычыць яму пад носам, а не падаюць. Як чхне на ўсю кухню. Ой, ой, гэта ж табе не вада, выцірае дзядзька слёзы з куточка ў вачэй. Бярэ кавалачак, ось так. Увесь не намазывай, за палкай пачапі кропелечку клею, кропельку клею, палажы на паперку і ляпі, лажы і ляпі. Лявон Іванавіч рабіў тое, што казаў. Тады вось разгладь, вось так от хораша, клей расплывецца пад паперкамі, запэцка ў рукі, вось вільготная нучачка, о, бяжы цяпер, адмывайся і пачынай з пачатку. Артыстка Ліка Пташук чытала аповесць Паўла Місько «Навасёлы».